xam nga ne démb fasi wu ko woon daa xaar ba tey rek mu wax loolu mel ne kuy gaf. Su boobaa dañ ko yemaleeg ku nekkoon tey ji fase nga xam ne démb moom yàlla wéyal na ko te mëni su ko delloo si waaye soxnaam fasi na tey tey rek. mooy ka xawli yi anti taalixun am si fa yu najje su xalehi waqta xawlihi li haslihi aw walam aj ko bi maa ci loo xam ne laa sabra détu muñ xan xuwalis ko. ba tey bu ajee fasem soxnaam ci loo xam ne boo ko dee seet ci aada moom faw mënisu koo muñ luy am lay doon. niki ka in xumti boo jógee dane ko in xumti fa anti taaliq wa atlaqa aw qayyada bi zamanin yansuru tarkul qiyaami fihi li annahu kal muhaqaqi fa yunajjisu alayhi talaqu. bu ne soxnaam boo jógee rek taxaw fase nga daal di bàyyi noonu nga xam ne néewu ko li feeg sàngam mbaa dane ko li feeg sàngam te diir booba yàgg-yàggaay boo xam ne xam nañ ne munu fee ñàkk jóg moom soxna ci taxaw. niki mu ne ko li feeg weer boo fi jógee taxaw fase nga su boobaa dañuy teewal fase ma fi saasoy saaso aw xaalibin wala aji not maanaam daa aj pasem soxnaam ci loo xam ne moo ëpp am ka niki mu ne ko in xidti boo bëreggee maanaam soo gisee regal fa anti taalixun fa yu najjesu xalehi bi mu jarradi xawlihi laha tanzilan lil xaalibi manzilatal muxaqaqi ida kaanat taxiidu aw yutawaqahu xayduha ka saxiratin la aayisatin. bu dee soxnaam saa yoo mbërëgee rek fase naa la dañ gis ne moom doonte soxna sa gone la it soobu yàlla moom dana dem ba àgg ci mbërëg daldi gis mbërëg rawante na kon bu dee ko toll ci mbërëg te di ko gis su boobaa dañuy teewal fase ma fa saasa. bu dee koo xam ne naagu na ca nag moom du ko gisati nag su boobaa du fase. fa nga weesu woon ci gannaaw nag moom da doon wax ba mu fa jëfandikoo lu mel ne kullama adaatu takraar niki kullama xidati fa anti taaliq booba ñetti passé lañ koy passé fii nag mooy bu fekkee jëfandikoowut juntukaay bi mel noonu su boobaa benn passé lañuy teewal. aw muxtamilin wala aji jamtalu waajibin ci aji war su ajee fasem soxnaam ci loo xam ne mën naa nekk tayit waru gar la lu mel noonu bu ci góor gi ajee faseem ba tey faseema dana dal waaye moom nag day aajo woo attekat ba atte ko moom la misaali ka insallayti niki mu ne ko boo jullee rek fase nga insallayti fa anti taaliqun walaw kaafiratan wa saxiratan su boobaa nag wa yatawaqafu attanjiisu xalehi fi haadihi ala xukmi xaakimin kama fi tawdihi. bu ne woon soxnaam boo jullee rek fase nga xam nga ne julli waru gar la kon bu waxee loolu soxnaam doonte soxna sa dafa nekk ci diine yahood mbaa nasaraan mbaa muy gone it tutee fase ma dal waaye nag attekat bi moo koy dalal duñ ko teewal fa saasay saasa te demuñ ci attekat bi. aw bi maa wala mu aj fase ma ci loo xam ne laa yu'lamu déef ko xam xaalan ci teew mi teew di ci bëgg a teg wa yu'lamu ma aalan ka niki bu waxee soxnaam soo xam ne daa ëmb bu fés ne ko inkaana dem nekk na fii bat niki fii bat niki ci sa biir xulaamun as ngoor kon fa anti taaliq aw wala mu ne ko in lam yekkun dem nekkut as ngoor ci sa biir fa anti taaliq maanaam bu ajee pasem soxnaam ci loo xam ne léegi-léegi si xamuñu ko waaye daañu ko mujj xam insha allah niki soxnaam su ëmb bu fés mu ne ko yow day ëmboo doom ju góor soo ëmbee doom ju góor fase nga mbaa mu ne ko yow day doom ju góor nga ëmb soo ëmbut lu góor rek fase nga. loolu buñ bàyyi woon daañu mujj xam ci lu wóor waaye loolu duñ ko def dañuy teewal fase ma fi saasoy saasa ndax ba ñëwee ci boomu sikki sàkka. aw wala mu wax ne fii haadihi lawsati bu nekkee ci bile dégéj wala bu nekkul ci bile dégéj xalbaani ñaari xol kon fase nga dane ko in kaana fi haadihi lawsati qalbaani fa anti taaliq wala mu ne ko in lam yakun fi haadihi lawsati qalbaani fa anti taaliq daa waat ne ko daal dégéj bi ñaari xol mi ngi ci bu ci nekul fasenga ba mu ne ko degej bi ñaari xol neeku ci bu ci nekké fasenga nu ci man doon rek mom buñ bayyi won ba xar ko dañ ci xam lu woor waye dañuy téewal fasema fa saasay saasa duñu bayyi to xar ko buñ ko xaron fi saasa mom degej ba gis ne lam wax mo amit tutax ñu dello ko soxna sa aw wala mu ne fulanun ndem diw dafa nek min ahli jannati di bok ci wa aljana ba mu ne in lam yakun fulanun min ahli jannati ño ci yamo fa anti taliq bune soxnam diw de ci wa aljana la bu ci bokut fasenga ba mu ne ko diw de bokul ci wa aljana bu ci bokke fasenga lu ci man don dañuy teewal fasema fa saasay saasa ndax lolu neexutu xam lumay bispench kon de su xaar dara lumay nak gis nañ ak yakh bu wër ci hadith ba ci alquran bu woné né koka da bok ci wa aljana ba bok ci wa sawara kon bu fekke ci la aj pasem soxnam dañu gis né non la ko alquran waxé ba non la ko hadith waxé mu doppok lola kon soxnam du fasé wam lay waxna fa yunajjisu khalihi in lam yarid fihi nassun shar'iyyun wa illa fala yahnaf idha warada fihi nassun كما لو كان من الحشرة الذين بشرهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم من أهل الجنة أو ورد القرآن الحسيس بأنه من أهل النار كأبي لهب ومن شهد الإجماع بحدالته وصلاحه كعمر بن عبد الحسيس فقال ابن القاسم لا يحنث من حلف أنه من أهل الجنة وتوقف فيه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال هو رجل صالح إمام هدي با إمام هدى ولم يشد على هذا لحدم ورود نفس فيه ووجه قول ابن القاسم ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم شهداء الله في أرضه فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة الحديث بمني ديو bu bokul ci wa aljana yow sama soxna ci fasenga ba diw bu bokul ci wa sawara yow sama soxna ci fasenga bu fekke ne diw momé da fek alquran ba yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ci hadisam wax ni ma nga bok ci wa aljana ba ma nga bok ci wa sawara deppuk lamu wax momi wat kon dara du ko ci war niki kenn ci yonent bi waxan sinu dim aljana ci fukk ñoñe mu wacce ne ci bokut ci wa aljana sa soxna fasé na lutax soxna mu fasé ku melni abu lahab ñew ci suratul lahab itam bu watal ne ci wa sawara la bu ci bokut sama soxna fasé na lutax soxna mu fasé ku melni umar ibn abdul asis nak ibn qasim da wax ne ku watal ne bu bokul ci wa aljana sa soxna fasé na it lutax sa soxna fasé ndax yonante bi mo ne won yen kat yene xere yalla ci soufam si ku ngeen tag ci aw yu rek dal ne am aljana al imam mali mom dane omar day ku bax la waye nak daga amul yakh bu yere yere bu fess fess bu ci ñew motax mu taxaw li ca dama wuta dogu ci ne wa aljana la aw wala mu ne soxnam fasé nga in kontinem nek nga hamilan di aji ambu aw wala bok in lam takoni dem neko di aji ambo bu waxe soxnam so xamne joté nak mom ba man yu genn ci mom gor gi don ci sax don nako jema moyale man yu mo bañ mu dugg ci bir mu neko nak legi yow mi di ambo so ambe fasé nga ba mu neko yow mi di amb nga so amul rek fasé nga lim ci man don dañuy téwal fasé ma fa saasay saasa ndax ndega mom joté nak mom rek té man yu gennon na du lu wor bu xam légui am na wala amut lum ci man di wax rek su féké boba nu jigen ji nek ci lab té lab ga joté wu ci ak mom ba joté na ci ak mom wayé dara man yu wor na ko né gennut kon su boba mom lay bëgg wax né dañ yeen jigen ja ci né amut nga xam moy waxu milat yenef na jigen ja halal bara'at ci set minhu ci ambu fi tuhurin ci ak lab lam yamass gog lalut fi ci mom waxtaarahu tann na yan googu ci set ci ëmb alxami moko tann mahal hasli andak dasal ga dasal moy goor gi budé jotek jigen ji ba man ñu di genn mu genné ko ci bitti tour ko ta baña baye mu jall ci biir koku na xam nga ni man na recc kon bu fekke soxna sa da nek ci lab jëkërum jotté wut ak mom dar ci biir lab ga sool bëti ko ne ko yow mi de ëmbo so ëmbé fassé nga dañu japp ne kon wax na dëgg ëmbut ndax ndegam ci lab la nekkon te jotté wut ak mom kon ëmbut savan ba nak moy mu ne ko yow mi di ëmb nga so ëmbul rek fassé nga su boba dañuy téewal fassé ga ndax ndegam ci lab la nekkon te jotté wut ak mom kon mënta ëmb Allah xami nak dane donti sax man yi kennon na ci bam jotté ak mom ci lab ga waye mom goor gi dafa don dasal manam du bayyi ndoxum man yi ma jall ci biir dakoy genné tour ko ci biti koy duté néna bu waté né soxna ci ëmbut waxna dëgg du fassé bu waté né ëmb na waxul dëgg fassé na waye nak wax la xam yi joy dañ ko xawa doy dal ndax dasal mom ndox mo mëna ko recc jall ci biir su bobam dal ci sak ba xam ëmb na am ëmbut wa takhsara bina la wa duhifa bi sabqil ma'i bila shuhurin bi aw lam yumkin wala japp di wut ittilahu na sunu yeur alayhi ci mom ta insha allah niki bu ne ko insha allah bu sobe yalla awil malaikatu wala dem sop na malaika yi awil jinnu wala dem sop na jinne yi patay bu aje pasen soxna am ci ciobare ko xamni buñ mëna xam ba xam lola neex na ko neexuko pasen soxna am da ko acci bu neexé yalla ba ku melni malaka ba ku melni jinne nga xamne buñ xam ba xam lola neex na ko ba neexuko bu ne ko anti taliqun insha allah wala anti taliqun insha'at al malaikatu wala anti taliqun insha'a al jinn fayunajjazu li shakk fi wuquhi halan ni dal wax ni lol dal nun du yag yag dun ko meuna xam xamunu ba xam neex na yalla wala malaka wala jinn je waxam nit kon dañuy tewal passé ba fasasa aw sarafa wala mulbati al mashi'ata ciobare ja hala muhallaqin ci lañu acc halehi ci mom manam ciobare yalla jim tuddu legi ba malaka yi ba jinne yi la wax ne su fekke da delo ciobare ji ci lamu acc pasem jigen ja niki mu ne ko anti taliqun in dakhalti ad-dara insha allah dane ko bo dugge ci kerga te fek dug nga dug ci kerga soob yalla kon fasse nga ndax am yalla lu ko soobut mom du am waye lolou dun ko faale dañuy tepp tax waxan na ni sax insha allah joju nuru sette budé ci ngeen ci yalla kessé té daraay fassé soxna mba gorél jam lalu ci wa koy fofu la insha allah amé njariñ patay nénañu bu délo ciobaré ja ci jëmmi lolé mu aj passé ma xam nga né lolé mënta am ciobaré niki budé fi duxolu daari du ko ci kër ga ci la aj passé mi xam nga né duxolu daari nekul lu mëna am ciobaré saraabu day woné ni bu né ko anti taliqun in dakhalti insha allah wa sarafa al mashi'ata ala mu'allaqin alayhi di wa huwa dukhulu ad-dari ay nawa an al mashi'ata rajihatun lid dukhuli al mu'allaq alayhi wa wujida ad-dukhulu fayunajjasu wa in lam yujad fala kon jappal ni dal su né ko so duggé ci kër ga te fekk duggé soob yalla ba duggé soob malaaka yi ba duga soob jinne yi fassé nga say duguga amé rek fassé gi mom am su fekké duguga amul nak fassé gi mom du am bi khilafi ci wuté bu né ko won illa an yabduwa ndaré bu benen xalaat dafa feñ li ñëel ma fil mu'allaq ci lañu acc xalé ci mom faqat dong manam dañé ko nangam boko défé fassé nga lumay nak ma am xalaat ci né lolé ma acc sam passé dal buma ci amaté ben xalaat dal japp né lola jërul ma ci fassi jigen su baba kon do fassé li tax mu andi faqat ji nak dalay wonné la al mu'allaqu alayhi ak al mu'allaqu bokkuñu manam bu amaat xalaat bu yes ci lam aj passé ma moy duggu kër ga yëmut ak bu amaat xalaat bu yes ci jëmmi passé mi ci bopam al mu'allaqu moy at talaqu al mu'allaqu alayhi nak moy dukhulu ddari ci fi nga tollu illa an yadhhara li an la ajhala dukhulu ddari sababan lit talaqi aw illa an asha'a aw illa an ara khayran minhu aw illa an yughayyira Allahu ma fi khatiri idha kana dhalika fil mu'allaqi alayhi faqat fala yunajjisu alayhi bal wala yalzamuhu at-ta'liqu wala ibrata bi iradatihi لأن ما أنه أني لم أصمم على جعل دخول الدار سببا للطلاق بل الأمر موقوف على إرادتي في المستقبل فإن شئت جعلته سببا للطلاق وإن شئت لم أجعله سببا له فلذا نضعه لأن كل سبب وكل إلى إرادته فلا يكون سببا إلا بتصميمه على جعله سببا واحترز بالمعلق عليه han sarfihi lil mu'allaqi wa huwa at-talaq fala kon na nga setlu ne bu ne ko won bo duggé ci kër ge fassé nga lumay nak ma set ne sak fassé dal mom sama ngaña ndax yow da nga bax ci man nangam ak nangam say bokk dañu mala joxone ci kaw teranga nangam ak nangam xamna jëmmé fassé ma ci la delo bu ma ci amaté benen xalaat waye delu wuko ci jëmmé duggu kër ga ci bopam suma sété ni duggu kër ga jërtu fassé jigen wala yoy kon xajale ni yoy yaara mu aj soppi ku khalatam ci dukhulu dar muy al mu'allaq alayhi ak mu aj soppi ku khalatam ci al muhallaq muy at talaq yoy yaara bokkuñu aw wala mu aj passé ma ci li ñew lo xamne wax deug yalla mënu no xam ndax dana am am du am ka niki bu ne won in lam tumtir ndem tawut as samaa'u asman si gadan ci ëlëk fa anti taliq illa an yahumma daribu dafa matale azzamana jamano ba bu ne won soxnam ëlëk mom faaw mu taw bu tawul rek fasé nga kon xam nga adna fasé ma ci luy ñew lo xamni xamunu luy am laam du luy am waaw tayit day am la wax mom kon dañ koy kon dañuy téewal fasé ma fa saasa moy tax mune fayu najjasu wala yuntadharu wujuduhu wa in amtarat ba'da kalamihi gadan fala turaddu ilayhi manam bo xamne ko ëlëk mom faawu mu taw bu tawut fasé nga dañuy fasé soxnam fi saasa te bu ëlëgé mu taw nam ko waxé woni du tax ñu délo ko soxna sa le mune illa ayyahum azmana nak moy bu ne dana taw te tekk bo ci yenn jamono su baba dañuy xamni waxna deug ndax lu yag yag ba ak ne tukki mom du ñak fu mu tawé ci biir aduna bi ci jamono yi ñew ci kanam mu gaawoo mu yeexoo ci yam mom dafa bëgg wax illa an yahumma azzamana almustaqbala fala yunajjisu alayhi li anna imtaraha fi jami'i zamani almustaqbal muhaqqaqun wa adamuhu muhalun aw yahlifu wa lam yuwat li aadat ngir aada bu fekkee lam waat ci ne dana taw ci waxtu sangam da ko tek ci aada moy bu ci massa tollu ci waxtu wowo rek tam nañ mu daan taw mu acce passem soxnam kon fayum dazaru def nako xaar dañu negandiku ba ag ci waxtu wowe nga xamne aada wona ci taw ba xam dana tawum det duñu fasé fi saasa nak waye dañu dox digënté ak soxnam ba ag ci dat bobé bu ci tawé soxnam fasé wut bu ci tawut nak soxnam fasé watax mana fayum dazaru moy ay yumhalu ولا ينجس عليه الطلاق حتى يمضي الزمن الذي حلف حل الامطار فيه فإن أمطرت فيه برا وإلا هنث ويمنع من وطئ زوجته مدة الانتظار لأن في إرساله عليها إرسالا على مشكوك في عصمتها سواء كانت صيغته برا أو حنثا وهل ينتظر ندخ دفنكو مونيال في البر تي بودي يمين البر wa xalehte nek na ci muñal gogou al aksaru lepp ci serigne ci aw yu najjesu am def koy teewal kal hinsi niki budé yaminul hinsi ta'wilani ñaari deggene xam nga be nga wessu dafa nekkon yamil hirsi dane won euleuk faaw mu taw bu ne nak legi bu ne won euleuk du taw ndax dañ ko yamale ak bam ni euleuk dana taw rek dal teewal passé mi fi saaso am dañ koy muñal ba euleuk ba xam su fekke euleuk ñewna te lam waxan mu deme nona nga xam dane won euleuk mom du taw ci euleuk seetam tawut su baba kon fasé du ko dal fof mo am ñaari deggin ñepp serigne sax mom dañ koy muñal joju ci lañu and fof mo am tawilan mahalluhuma idha halafa la li adatin wa qayyada bi zamanin qareebin kaduni sanatin wa amma in halafa li adatin fayuntazaru aw qayyada bi zamanin ba'idin fayunajjasu li annahu la budda an tumtira fi zamanil ba'idi manam ki nga xamne mom dane du taw xam da weddi momi am ñaari wax ci des koy muñal am des ko muñal moy bu fekke dafa waat te waat ga teggu ko ci kaw aada manam gis la da am rek mu wax lola tayit mu teŋku ko ci jamono bu sori wut bu jégué niki lo xamni mutul at waye bu fekke la ko taxawaat moy dafa set ci aada rek ne nona mo da am kon mom des koy muñal patay bu fekke da ko teŋkon ci jamono bu sore sore ne le fek bobu du fi taw kon boba dañuy tewal passé mi fi sasa tax dañuy xamne jamono bu yagge noné mu wax munta am ti tawul fenn fenn aw wala mu acc passé ma bi muharramin ci luñu aramal ka melne bu waxon ne in lam asni ndem jaluuma illa an yutahaqqaqa dare bu defu worlu ak defam lu aram lolé qabla tanjisi ci ñëk téwal passé ma dena bu fekké da acc passé ma ci def lu aram ci yoon mel na mu né faaw ma jalo bu ma jalo wut sa soxna fassé na baat na nan sangara suma ko nanut sa soxna fassé na baat na ray diw te fek ray ga dik tay dong ba nopi dik toñel mu né suma ko ray sa soxna fassé na kon atikat bi da war atene mom mi soxna am fassena mba mbolom julit ni atene mom mi soxna am fassena te dañ ko bayyi mu def nu aram lolé waye nak su fekke jotuñu atene soxna am fassena bam def nu aram lolé nak suma kon soxna am fassewut aw wala mu acc passé ma bima ci lo xamné la yu ala mu def ko mëna xam halan ci tew mi tew wama alan ak ci ëlëk lolu waxan nako da ko baam waat ngir bëgg ci susale le ca top rek moy da acc passé soxnam dal ci lo xamne duñ ko mëna xam légui duñ ko mëna xam bu ëllëgé suñ kumpalay doon faaw ci ci bëgg susale nak wuddu yi na bayef nako diinem ak yalla in am kana ndem japp ni na halan ci tew mi tew wadahaahu te mu wote ko bu aje passem soxnam ci lo xamne adam mom jombaluko waye nak geustu ko baxam baxam waxna deugum det muy jafé lay doon melne mu aj passem soxnam ci ne gis na teruteli fek guddi gogo tolok guddik fan wer ci wer wa waye asaman si mom da xin xinaay bo xamne gis wer yi mom jafé na lol lol lol ku ne gis nako mom du neex gam su bobay dañ koy baye yalla rek wa yahlifu fil qada'i dun al fatwa bre kanam atté ke dal dana wat né gis na wér wi dor ko baye soxnam war gudu ci mëna ñak waye bu den laaj ab señu jankar rek mom bu aaje mom yi wat ci lolu mu doli ci lu mel non né falaw halafa donte watone isnani ñaar halan naqidi ci ab safan ka niki bu kenn ki né in kana bu nekke hadha li ghuraban di baxagne fa anti taliq wala fa zawjati taliq aw wala muné lam yakun dem nekut hadha ghuraban kon fa zawjati taliq wala fa anti taliq manam bu fekke ne ñaari mukallaf ken ku nek da wat ci men bir mo xamné la ci ke wax ak la ci ke wax dafa safano ñu xamné ñaari safan mu mënta bokku tassé niki kenn ki wat ne jannaaw wi ab baxañ la bu fekke du baxañ sa soxna fasena kenn ko wat ne jannaaw wi du baxañ su fekke baxañ la sa soxna fasena te sul kumpa munta den ci ku ci wax deug ci ñoom ñaar te kenn ku nek ci ñoom ñaar itam la nga wax mom nga gëm ci soxol sikki saka wo ca kon dañuy bayyi kenn ku ne ci xalaatam bayyi ko soxnaam itam ndax ñu wax kenn ne ko bayyi sa xalaat bayyi sa wolu fekki wolu kele dedet waye nak fa in lam yadda'iya de woti wu ñoom ñaar yaqinan ak wolu talu khata kon ñu fasé ñoom ñaar ñepp talu khata moy kon yaari soxna ya fasé moy kenn ku nek bu fekke ne ñoom ñaar kenn ku nek la nga wax amo ci ak wolu ci sa xol ya nga cey sik sak dara moy kenn ku ci nek soxna am fasé na bu kenn ka amé ak wolu kenn ka ñak am wolu itam ci lam wax kon moma am wolu mom dañ koy bayyi yalla ak soxnam soxnam du fasé waye ka nga xamné mom amna ci ak wolo diku ci lam wax soxnam da wara fasé watax muna fa in lam yadahya ay az-zawjani al-halifani halan naqidain yaqinan bi an shakka kullun minhumā fima halafa alayhi taluqata ay zawjatal halifaini dafa wax rek baxañ bi muy misal waye bu genn goor ne won morom ma wax nga ma nangam de su fekke waxumako sa soxna fasena kenn ka ne ko waxuma lako de su fekke ma lako wax sa soxna fasena te kenn ku ci nek wonene limu wax lu mu woor la natuk li wumako su baba itam kenn la ci soxna dul fasé dañ leen di baye yalla rek bu ci amé ku sik saka yit batay mom mu sik saka soxnam fasé wala yahnasu lutayu in allaqahu ndem ajna fasé ma bi mustaqbalin ci luñu deugmal mom tanihin luy aji téréwo ka niki bu né in lamastu ndem lalna asama asaman si awala mu né insha ndem sopna hadzal hajaru yu la doj awala bok lam tolam mune fu taxam mashi'atul mu'allaqi ciobare kañu aj bi mashi'atihi ciobare day bëgg wax nak bu ajé passem ci lo xamné luy ñëw la wayé ben jomb na ci xel wala jomb na ci aada wala bok lu yoon téré la warta warta mëna am ci yoon ndax yoon ko téré mu acc ca passem nak né bu am xamné kon mom du am la wax niki mu ne duma boole ñaari safaan suma boole ñaari safaan rek sama soxna fasena koku xam nga lu jomb la ci xel ndax ñaari safaan mom yalla ci bop mo dogal mënta tassé kon nak bu ne duma boole ñaari safaan suma ko defé sa soxna fasena kon soxnaam du fasé patay bu ne duma laal asamaan suma laalé asamaan sa soxna fasena xam nga laal asamaan lolu jomb na ci aada bi ci dess nak moy mu ne duma njaalo ba duma nan sangara suma njaalo ba ma nan sangara rek sa soxna fasena koku na xam nga ak nanam sangara ba ak njaalom xeyna man na am ni waye da fekk muy lu yoon téré kon nak ndegam lu amagut la mu accam passem ne duma ko def te suma ko defé sa soxna fasena kon soxnam du fasé ci bam ko waxé motax muna wala yahnasu in allaqa at-talaqa bi mustaqbalin mumtani'in haqlan aw aadatan aw sharhan batay nak bu ajé passem soxnam ci bu nexé diw mi doomi adama te diw momi khasfatu nga xamni mënu no xam ba xam lola nexna ko nexuko batay kon soxnam du fasé waye nak bu fekkone ne doomi adama ja ma ngay dundu dañi top rek bëgg bëggum manam ndax neex nako la neexuko bu ko passé mi neexé passé mi am bu ko passé ma neexut passé mi amut bu ne doj wi day bu ko neexé sa soxna fasena ci doj yi mom xam nga ne mënta am ciobare doj yi mom do am ciobare yi soxna am fasé mukk su ma wayit kon soxnaam du fasé aw la yushbihu wala du jaadu al buluh agga ilahi ba ci mom manam bu ne ko bu agge dat sangam fasse nga tay cheikh ni dat bam wax ci xel rek mom ak ci aada mën ñu dem ba dund ba agga ja ka xawli anti talikhun ba'da mi'ati sana su ne ko bu fi amate temere at kon fasse nga lolu mom jep ñu ne ci aada mën nañ ko fi amat kon batay passé duko war passé duko dal wa in balagha az-zawjani ma hulqa at-talaqu alayhi mimma la yushbihu bulughuhuma ilayhi faqala al-hattab dhahiru kalamihim annahu la yaqa wa qala ghayruhu adh-dhahiru wuquhuhu li qawli ibn rushd at-ta'miru min 70 ila 120 awwala buneko talaqtuki fasewnal wa anati man sabiyun gonela ana bu gor gi ne soxnam ba doone goné fasewnal ba ba dofé fasewnal te fekna bam doone goné wala bam nekké dof fekkal na jigen ji nek